albo choćbyś myślał mocno jak nie wiem, ci żaden krzyk nie za ciebie. Naucz się mówić głośno, co czujesz, wykrzycz coś, co ci nie pasuje. Bo choćbyś myślał mocno jak nie wiem, ci żaden krzyk nie za ciebie. Nie wiadomo czemu od urodzenia tu paja się nam ten schemat milczenia. I nawet ci, co mają wiele do powiedzenia, udają, że ich w ogóle nie ma. Ha! Natomiast ci, co na tematów listę pojęcie mają tu mizerne i mgliste, krzyczą, że pozjadali wszystkie rozumy i co najgorsze, słuchają ich tłumy. Wysil umysł to prosta sprawa, ten co głos ma tu dostaje prawa. Zatem gdy męczy cię na wałku odkrzycz, byle z sensem ludzie to kupią. Ba, może pójdą grupą za tobą, to nie jest pójdą, tak działa słowo. Tutaj to nowość, ale bądź pewien, cisza nie krzyknie za ciebie. Cisza krzyć. Naucz się mówić głośno, co czujesz, wykrzycz coś, co ci nie pasuje. Bo choćbyś myślał mocno jak nie wiem, cisza nie krzyknie za ciebie. Naucz się mówić głośno, co czujesz, wykrzycz coś, co ci nie pasuje. Bo choćbyś myślał mocno jak nie wiem, cisza nie krzyknie za ciebie. Nie wiadomo czemu już od małego przyzwyczaja nas się właśnie do tego, by nie wyrażać na głos własnego zdania i nigdy nie mieć absolutnie nic do dodania. A te zachowania to źródło zastoju, to taki baczę ciągnął hamulce rozwoju. Przez to sojusz PRL tu nie kona, a jutro może tu wygrać samoobrona i będzie po nas, więc jeśli widzisz zło, no to krzycz jo. Czego się wstydzisz, czego się wstydzisz, no to czego się wstydzisz, no to czego się wstydzisz, za ciebie. Naucz się mówić głośno, co czujesz, wykrzycz coś, co ci nie pasuje. Bo choćbyś myślał mocno, jak nie wiem, cisza nie krzyknie za ciebie. Takie jak nas nie ma w nikim, ciszy bijącej z muzyki. Nawet ci, którzy nie słyszą, są urzeczeni tą ciszą. Cisza krzyć. Nie wiadomo czemu już od dzieciaka tu rodzima myśl wychowawcza jest taka, by nakaz regulował, co mamy myśleć i eliminował to, co nieprawomyślne. Taki do system wydaje się kwitnąć, przez co jest tu zawistnie i brzydko. Krzykny flik to zmienił na lepsze, tyle że myślący wolą być powietrzem. Wiecz, ten konwenansów reżim, zgłaszaj się pytany do odpowiedzi. A kiedy ktoś tu bredzi głupoty, krzyknij, żeby go uprzedzić o tym, że dotychczasowa wyłączność na posłuch idiotów się skończy. Dziś mamy sposób, ty także stosuj go często. Pewien, że cisza nie krzyknie za ciebie. Naucz się mówić głośno, co czujesz, wykrzycz coś, co ci nie pasuje. Bo choćbyś myślał mocno, jak nie wiem, cisza nie krzyknie za ciebie.